Bunun için eşyayı, tabiatı, resmi, yazıyı, sözü en ustalıklı bir biçimde kullanır insan. Sorun çözmek için kullanır, sorun çıkarmak için de kullanır. Yani ne için kullanacaksa. Eşyayı sorun çıkarmak için de kullanır, sorun çözmek için de. Yazıyı sorun çıkarmak için de kullanır, sorun çözmek için de. Düşünceyi sorun çıkarmak için de kullanır, sorun çözmek için de. Yani insan eline verilen tüm araçları sorun çıkarmak için de kullanır, sorun çözmek için de. Bu noktada Ebu Hayyan et-Tevhidi'yi, o büyük adamı rahmetle analım. El-insan, müşkiletul insan diyordu ya. İnsan, insanın sorunudur. Ha. Bu cümleyi kurmak için adam olmak lazım ya. Evet, Hicri 5. yüzyılda yaşamış o büyük İslam filozofu, cerbezeli adam. İnsan, insanın sorunudur. Bunu şu anlamda diyor, insan Allah'ın sorunu değildir. İnsan Allah için sorun oluşturamaz ki. Hep sorun olsa gene Allah için sorun oluşturamaz. İnsan, insan için sorun oluşturabilir. Dolayısıyla insanı sorun olmaktan çıkarmak lazım. Yani insanı insanın sorunu olmaktan çıkarmak lazım. İnsanın cenneti yapmak lazım. Bunu da işte vahiy yapıyor.